Mangertenono menawa sejatine alam dunya ngono minangka nerakane wong-wong mukmin, swargane wong-wong kang padha kafir. Swarga tansah mengola wangi dicawisake kanggo sapa wae. Swarga tansah mengola wangi dicawisake kanggo sapa wae. Sing kuat tiket neraka regane larang nanging sing seneng.